Gem of Codominance เยี่ยมมากเลยท่านได้รวบรวมอัญมณีทั้ง3ครบสมบูรณ์แล้วพลังแห่งพันธุกรรมมหัศจรรย์กำลังปลุกชีพเหล่าสัตว์เวทมนต์คืนสู่ดินแดนจีโนเมีย